يشرح فيه هو وشريكه الغائب ما حضر الغائب. قل فلمن حضر بعد غيرته من الشفاعة فرصته من المشروع به من الحاضر تسرقت إن أحب ذلك شبقيرك من تيوخ من يحوى كان يحيى باية كوكوكو إن أحب ذلك وهل دخ الهفضة بندن قدوغا لمن قارنتها عليه ورنكو نومي نخل من مفنكم تدب عليك هنكوت أو خال المشتري ولا من ناوالكم أجدن بجي xamne ko nang koy tanlo aw xalal mushtari wala day war ak jënd ja dong motax mu tek ci fakk dong nda amu tanlo ta'wilani ñaari de jëne wax ci mu dawana xamne ñu ñoon ñaar ñi nga xamne yene teen tire bi jang rek fakko ni da ñu xeq dara ak keneen koku ñu jay walam kenn keneen do ci ñoon ñaar tukki kenn ci ñoon ñaar nekk kisi nak na ni day dab yoon nek kon legi yow da nga dabale ci sawaje ni nga rek nga dab sawal lay lepp ngay dab am neen kon do mu fi nek bo dabé sawaji tukki non du ñewé bu la nexé bu jël mo ngi tan walam té la nga dabal ko nexé ñu daré la ko ana dañu wax ni du ngay dab ana mo mi nga xam ni ñu ñew nek fo dañu dab legi bu day wax ni jëndina ni ndax loolu rek mu dab do mën ci jënd ñu yéss ndax day da koy dund sa tour ko ñu ko sekkal ni gëna bi li ci xew yaa garant ndax yaa ko dawalé wala day dund ci tour waay wax na mo jënd ñu dab ko xam nga ñu ci xew ko ko lay top wax bu ko ñu mo dañu ñu tan ko tan lo do sal ci yow mi ak koka ak jënd ñu ñu ko ci ñaax rek ñu ñu mooy aw xalam mushtari faqat wax ñaar yu dal ka jëndan dëgg dëgg rek moom moom lañu japp ni mo jaay japp ni mo garant ñu ngi xeyr moom lañu topp waye ñu xam nga moom bu sawale woon moom nit ñeeku rek du tax ñu topp la ci nek wax nañu tax ma tax saraay bi tambale ko ci waxtu ni fofu ñu jowadi halil hudatu ay zamanu thamani fisatu min hadara bahda ghaydatihi in dhahara fiha haydun أو استحقت عليه أي على الشفيع الذي حضر ابتداء وأخذ الجميع لأن الذي حضر بعد غيبته إنما أخذ حصته منه لا من المشتري وحنا في مثال بفاق ونفعل يومي ولا تقدر أن تبي هل يمي لما وحنا يومي كفون تياكو دوال والا كون تيو لجني والا وعي جنوي كون تأجن لجنبيا كون يوم يولا ورا تقدر أن تبي أقول أن الذي حضر لو أسخط شفحته فلا ترجح للمشتري بل تبقى لمن هي بيده وهو الحاضر ابتداء وتأيين بفكرة اللي فعل ده وحني دبال إنك نواي من دوك جل كون دي نيوس ياكو جل يو بدل واتش واجن خاني مونك خطب بنوك بدل واتش واجن خاني موجن النجرس يو يوكو دبال وان تريد فورا المسوالي كورا يو ياكو يمو كون يو فورا يسكني كوباني سنسنا لا توب نيا يدادو غارانتي waaw bi nga xam dana nak ay waxalal mustari faqat nak ku jigeen doon dañe li anna shafiha al awwala lama akhadha min al mushtari hissat al ghaib niyabatan anhu moy ñu wax ne ku jëk rek mom ñu ñet ñet mom mo wara garantie dañ ne yow mi nga xam ni ya fi nekkan te dabale ke yeb la wuté ke jëlal ko rek ko xay ni ni ci kudul koku ko xay ni ci da cey djulu ko xay ni man hadara bahda qaywatihi wa huwa al hadir ibtidaan koku fa hufatuhu ala al mushtari manam da woni ne ki nga xamne mo fi teewon te dabale won ki nga xamne neku fi mom dogo nañ ci ne mom mi nga xamne mo teewon mom ko ki nga xamne mo la dab ko kay gaddu responsable fi teewon koku amuñ ci wute ki mu dawale kay mo ngi ci legi ndax ak dund joge moy kaddu responsabilité wala mo mi ko dawale moy kaddu responsabilité nga xamni tay ak walam bu sikoon ba ni ngay ko ba ñu wax ba nga ko ci mom ci kenn ci ñaar ñu lay del ak lolu bu amul wote wala yoon ne sañ nga dab ba nga rembourser koko ni ne yow mom nga lam jëndal dañu japp ni dab yi nga dab ak jënd la ci koko nga xamne loom ko rembousé ñu momat ko bu yalla dogalon kenn wax ci yoon ni mako mom ba yoon nga ko sey loxew wala mu sik far nga xol ko gis ci sik so xamne jereel lako yoon da lay jappé ku melni ki nga dag legi ba rembousé ko mu mo la jaay xamne legi bu dé dañ ko ngoy sey loxo nga del wat ci mom mu delal suñu ko ngi rembousé bu dé sik nga sañ ko delo ne ko man mala dawon ba rembousé la way jereel ni nga jëm ni japp ni daana ko rek mo la jaay xamne mom bu ko dara nangoon sey loxo ci yoon nga mën a delwaat na nga waat sa njëg nga ko romb soo bu ci sikk feeñe nga sañ ko ko joxaat na nga mala ko jaay nga fekk ci sikk loolu la misaal bi wax naa waxu datu shafii alal mushtari walaw aqaalahu ak doonte xàccaloon na ko albaayu aji jaay ja waaw nee na aji jaay ji nga xam ne moom nga seqalan tam daal yoon bëddiku xàcc ak aji jënd ja la yàqal yow sa dab ndax dañuy jàpp ne xàccante ñu xàccante bëgg la yàqal sa dab gi dong tax xàccal gi nga xam ne moom la aji jaay ji xàccat ki jëndoon dina yàqal yow sa dab lu tax mu ne walaw aqaalahu albaayu ko kon aji jaay ji daa xàccat ka jëndoon dina yàqal sa dab te boo dabee itam du tee aji jënd ji moom ba léegi moo gàddu garanté ñu ngi wax moo lay wax naa walaw aqaala albaayu al mushtariya fa laa tasxutu ashufhatu bil iqaalati te wax bu dëkk chef yi xalal mushtari te wal iqaalatu huna xayru mu'tabaratin littihamihima xala isxaati chufhati ñu bëgg a yàq sa dal bi rek nañu tuma ila an yusallima ndari bi dafa jébbale dab ga moom ñu sañ a dab xablaha ci njëkk xàccal gi waaw dafa waxe nag bu fekkee ne aj jënd ji yow yaa ko sañ a dab waaye laata muy xàccoon tekk ko jaayoon dañ ko wax ne ko yow duma la dab bàyyi naa la duma la dab wax li nga wax ne ko yow duma la dab du tee bu fekkee aji jaay ji wal bëtiku na xàccanteeg moom nga sañ a dab yow ko jaayoon takk takk ba nga xamoon ñu wax naa aji jënd ja bu ko dabee itam du tee boo gàddu responsabilité loolee ni ko dabee nga xam ne ba ca dara xewoon ci moom la aji dab ja di dellu si te ci bëgg a génne borom bii mooy nga xam ne moom ma sañ a na dab laata aji jaay ji di xàccoontee te dundoon moom ma sañ a na dab daa wax aji jënd ji ne ko duma la dab gannaaw ba nag wëlbatiku xàccoonte ñoom ñaar moom mi jaayoon ak te dundoon su ñu nee moom ma nga xam ne moo sañ a dab ba léegi sañ naa dab aji jaay ja su booba aji jaay ja mooy gàddu responsabilité ba waaye nag aji jënd ji moom léegi da ko gàddoo ci loolu mi ngi mel ne man maayoo abdul aat loo bokk suuf si wëlbati ko nag léegi jaay maam ceerno njaay sama wàll kon xam nga yow abdul aat am nga sañ sañam dab maam ceerno njaay waaye dangaa wax maam ceerno njaay ne ko yow daal bàyyi naa duma la dab xam nga ne gis nga ne maa ngi moom xàccoo defuñu dara yow yaa jekki-jekki rek ne ko yow daal maam ceerno njaay bàyyi naa duma la dab kon gannaaw bu nee na su wëlbatikoo nag wëlbatikoo xàccanteeg maam ceerno njaay bu wàll gaa ko jaayoon ñëwaat ci man kon man mii sañ nga maa dab man mi nga njëkkën a bokkal sañ nga maa dab waaw mooy lu ma xàccaatak maam ceerno njaay nga jëlaat ko ci man su boobaa nag man maay gàddu responsabilité ba waaye maam ceerno njaay moom du ca gàddu dara moo tax andu soo xiinaa inna mahalla kaani chafihi yaktubu al xuxdata xalal mushtari ida xasanati l iqaalatu min albaa'ihi lahu maa lam yatrok alchafihu alchufhata lil mushtari qabla al iqaalati fa in taraka lahu alchufhata tumma xasanati l iqaalatu fa innama lahu al ardu min albaa'ihi wa yaktubu al xuxdata xalayhi laa xalal mushtari waqudduma jiitali wax ne musaarikoo aju bokkaaleen ja fi sahmi ca cër ba dafa wax ne nag bu fekkee ne ñu ngeen di wax ci mbirum ndab jaaral na ci mirage kon dañuy seet ñaar ñoo ci xam ne mbaa ñett ñoo ci xam ne ñu ko doon mirage ñoo bokkoonu cër ñoo ñu bokk cërin bi ci kenn jaaye wàllam ko bokkoon nga ndum cër ba mu gën a am sañ-sañit ndab rëmb sañoo moom lépp da nga xamni bokku tawone ñu ben ciir baab jambar la won da lañu tuddu koko dañuy xeer ki nga xamni mom ñoo bokkon ben ciir te kenn ki ki bokk lañ jaay koku lañu ngeuk jité waaw xol ko ci misal ni jox ñu waxna wa in tahaddada shuraka'u man baaha shiqsahu fi haqarin yanqasimu wa ikhtalafu fi darajati قدم في أخذ الشقش المبيه بشفته مشاركه في السهل على مشاركه الأجنبي وعلى مشاركه في أصل الإرث كدار بين أجنبيين مات أهدهما عن جدتين وزوجتين وشقيقتين فباهت إهدى النساء شقسها كن فتختص شريكتها في فردهما بشفته فإن تركت شفتها اختص باقي الورثه فان تركوها فهي من اجنبي لان مثال مولر لا ني نال ني ñaari nit bok ak keur mo nga ne modou job ak goru ñay bok kenn ko faatu waaw ñu nga ne modou job faatu bay fi goru ñay modou job mu faatu nak bayina fi ñaari mamu jigen bayina fi ñaari soxna bayina fi ñaar ñu bokal ne guay ñu ko war doon ñep ay jigéen ñu waye ñepp ñoo bëkk teer ndax xam nga ñaari naami jigéen ni dañ leen di doole benn sudus ñaari soxna ñu wax dañ leen di doole benn rubum ñaari ndokk jigéen ñu wax ni ñoo bokkal ñu ndoy baay dañ leen di doole sunusal ñaari naami jigéen ni sudus ñu ci do ñaari soxna yi rubum ci fi nga waxe ndax doom amut sa amut ñu ci do ñaari ñu bokkal ñu ndoy baay sunusal ñu ci do da leg nak neena bu fekke lañu seddo mu suuf amna ci mbaay tax ci suuf ni garab da ta wax ñaari jigeen ñu ci def ku ci jaay rek ku ci jaay sawal rek da fekk seddo len ko won rek sa morom mo amu sañu dab bu bëgge bu bëggu ñu ñu seet ñu ci def ci way doon ni boy doon ni kenn soxlu wut na ñu doora seet goor jaay ci nitaal yi waxon lay da nga waxon moo dugé goor jaay bu fat nga goor jaay ñu dund mo moo ñu mo faatoon rek bawi fi ñu wax ni waaw léegi nag misaal ko ci bu fekkoon ni ñaari maami jigéen ni kenn ko daa jaay wàllam te lañ doonoon te moroom yëgu ko fekk se doon ko waaw kon léegi waxal ne maamu jigéen ma des moo amee sañ-sañu dab ba noppi su soxlawul nag ñee dab su soxlawul nag léegi ñaari soxna yi ay mbokk jigéen ñaari mbokk jigéen door dab nga xam nga ñaari maami ñoo bokkoon genn waal ñu bokkon sudus ñu bokkon wenn wàll la bëgg wax te neexe misaal ko ci ñaari soxna yi ñaari soxna yi ñoom nga boole woon rëbëxu kon ñoo bokk tool ci misaal ci misaal mi ci mirage mi nga wax fekkoon ne ñaari soxna yi kenn ko daa jaay wàllam ca suuf sa mbaa ca tabax ya mbaa ca garab ya dañu ñu ko laaj benn soxna da ca des nga xam ne moom moo jaayut comme seqal ñu benn soxna da lañu ñu ko laaj bu soxlaa dab moom mooy dab moom lépp moom seqa nag soxna si jaay bu fekkee nee na man soxla ma ñu laaj ñu bokkoon ci mirage mi ñu bokkoon ci mirage mi bu ñu soxla woon na mu woo wax góoru njaay moo ñu defoon moom mu door a ñëw bu soxlaa ramorse dab moo nga waxaatam bu doon ci ñaari mbokk jigéen yi ñaari mbokk jigéen yi nga xam ne ñu bokkoon néew ndoog waay bu fàtte ne ñoo war a am sunu saani ñoo bokkoon benn cër bu ca kenn ko jaayee wàllam kenn ko morom ma la ñu ñu ko laaj bu soxlaa moom dab wàll woo koy jaay bu soxlaa moom dab ko bu soxla woon ñu seet ñu bokkoon ci mirage mi ci des bu kenn soxla ñu door wax na góoru njaay ci misaal ni nga xam ne mooy jaamur bi nga xam ne moom daa bokk nag ka faatu bañ ñu ko mirage nii waaye moom ab jaamur la ci nii wa in ka ëxtin ak doonte bay lu mel ne mbokk mu jigéen lu abu ñel wàllu bàyyi axazat koo xam ne jëloon na sudd san sudd nee na may lee sax ñoom ñaar bokk bañ bokk benn cër ci mirage ma boo dee xool ci saahir mën na ko bañ doon nee na bu fekkoon day mirage moo xam ne jigéen da ci am ci bokk ci faat ndey baay waaw nekk faat koo xam daa bokk ci faatu baay doon tey jigéen moomit xam nga nan waxe woon bu dee loolu ci bokkam moom ndey baay tey jigéen mooy jël misir te bokkam moom baay tey jigéen jël suddus fi mu toll dañuy jàpp ne boo xoolee saahir day mel ni kon bokkuñu wàll kee daa jël misir kee jël suddus waaye dañuy jàpp ne léegi ku seet seen wàllu ñoo ñaar sunu saani la sunu saani la sunu saani la te bu fekkoon ne ku jigen ci bokkal ndey bayam maton na ñaar mbañat bañ jël sunu sañu ku gor ku jigen ko ci walu bay day ñak waaw fu mel ni fi boko sét lo bo do xam turum ben ci bokkal ndey bay day tégg ñet ñu ñu ci ci bokkal ndey do ngi tay jigen di nopp ñu jigen ci walu bay tégg ben ñu sudus dañu doole nak ben sudusam bobu ak ñet yi nopp mu jigen ndey bay mu jël ñu sunu sañu rek ñu ben ci ande mo ngi dokk doon ben ci nga xam tay ko dayon ci ñoom ñaar rek sama ram lañu jikko laaj doxam bëgg na dawal nit su bëggé dab dab su bëggu ñu doora sét ñu dokkum ci mirage mu su ñu jé xé ñu wax ak jamm ci ñu ko xor ñu wax na wa in kana al mushariku fil fardhi ukhtin li adin akhafat subusan ma ukhtin shaqiqatin akhafat nisfan li anna subusan ma nisfi fardun wahidun te wax wax nisfan fa in dahat al shaqiqatu shaqsaha fa shufat fihi ukhtin adin wa haqsu tamam da dafa la dugg ni mom borom cerba ala xeyni ci kudul borom cer manam bu fekke ndirma mirage xawon na ko ci xamne amon nga cer ci mirage no waaw keneen ko sekkal ni mirage no taw bu ton cer man day xaru dess bu ko ke jaaye mo morom xaru dess bu jaaye walam rek yow ñu xamni ak ci nga do non da nga dal mëna dem dal da dal mëna dem dal ko nga xamni mo jënd ci rukko ko ko misal legi ci ko bi sax ni nit borom cër ala wari sun ci aji doon misal ma ngok ni ni ko xam do doon ci cër mu xiqan ko xam do doon ci asaba ni nga wax ala wari sun ci aji asaba ndax mu gën leer ci yow ni man rek ndok ci walu yaay da fi nek nak ndok mu goor ci walu bay nga mok ci walu yaay mom nga dem mel nak su dus ne bi nga fa dum dañ sa mu teggi ben mo no ci ni don won ko bi nga defé nak ngay kon juroom sa ngir sepp param xaar dess to moy ci bokk ni bi bay moy jël juroom yépp wa da xam na tay borom ci rubi ci romi ci cër nek na fek ko xam de xaar dess ni lay leral fofu legi moy kam xaar dess mom mo ci bokk mom bay bu jaayé walam mo ñu bokk ci walu dal ñu mëna rembourser ma dab dal di mëna dab am na ci borom ci la moy bari hedd rom nga xaar mi tegg ben mi sudu ci walu tu ci moy ndox mi ci walu bay mo jël la dess léegi ni ñu lay waxan ko moy nana borom ci bi bu fatte ni ko kéran dan ci xaar dess jaay ni walam borom ci bi dal ñu sang ko dab patay na patay ñu ñu misal non rek ko ni borom ci bi mo jaay non la ko fa ci walu bay dañu dal di mëna dab wa la risul ak do mi dana bëgg ala musan ci ñu dem kon alal la ñu ñëlé ci ñu dem kon suuf ba tabax ba garap la ñu ñëlé ñana rek ko ni nit la ta ñu fa da waxane so fa bayiko suuf ci ñu ko defé ñetti faaj ñu ma joxal ben wi di na doon kenn mëna doon ñu ko joxal jëw jëw di la xamne suuf tay ko tawu ci bar ñu jëw ko defal nonu moy la waxante suuf sa ñu dag xaj bu waxan jox ko ñu ñu waxan jox leen ko fek na ñu ko wara lool ayo jëw na neena aji doon gi ñoy nga xamne baye ma waxan ci misal dañ jox leen suuf ci ndax moko dañ ka neew ni suuf faatu ñu ko def bu ñoy ñu jaay rek mu aji doon gi mëna dal dañ dabi wa mëna dal dañ dabi ñu xamne ñoo jënd loolé ñu suñ baye joxon ku gën lool rek ñoo ñu sama dabi koko rambu ci ñoo moom lepp suma wali su top aji doonu gëna suma aduna bi top jaamur ba misal ni misal yu modu job ak goru ngay rek ñoo ñu wat fofu te non modu job mo faatu te bayyi won ñaari maangu jigeen ye ak ñaari soxna ye ak ñaar ñu bokkum ndox bayyi wa nga xamne kon fofu dana waxon ne ñaari maam jigeen yi ñoo bokk ben cër muy sudus ñaari soxna yi ñoo bokk ben cër muy rubul ñaar ñu bokk ndey bay ñoo bokk ben cër muy sunusan dana leralon fofu ne ñaar ñu bokk cër ñu ne sa morom jaaye ñoo bokk na mu deug na ñu ndik laaj baam so la nga daaw ndet so do la wut ñu dara laaj ñu bokkon ci mirage ma te bokku ñu wona mom jaay ben cër waaw bu laaje ko soxla wut ñu dara wax jaamur ba ñu bu rek misal ñu gor ngaay wa akhadha jappna mom aji dab ja bi ay bay bi ay bay hin ci buma ci jaay tan sopp ko waxna bu fekke ya soñu dab te fekk ndekay lolé dañ ko jaayante ay loxoy loxo ke da koy jaay ke jaay ko ke dañ jaar ci loxoy bari kon ñu ya xéet yow ko la ci meher ngaram dab ko ñu meher na ni jaay sangam du dal mom nit du bëgg ni dal mom la yëre mursé ko defé nak do ne du la yëre mursé ñu gëm tayal mom la yëre mursé waye nak bu fekké loolu gën ay loxom ni kat keneen loolé mom tamé ci loxom rek ñoo ngay fay ci ngërëm bu ci ko xam ko ñu fay ko ko mo wëru ci ko sét ñu defante ci ko jaayam ndax ki nga xamne mo la rembourse day nek man na fekk jëmm bi lañ doon jaay nekatu ci loxom yalla ni ci keneen ndax yaay tan rek ko neex nga rembourse ko du tane yow li nga joxe mom ka nek ci loxom nga koy jox ko kay wone rek nak del ci ko ko jaay mom ñu rek sama fudatu ho te mo day lañu dab na ko fudatu a shaq ci halihi war nak mom mom nga dab ko dañ ko jaayante ay yoon nga tam ci gën ñu man gogalay rembourse wa ko ko nga xamne mom nga rembourse mom rek do melni ci mom nga jënde nga xamne tay bu fekke ni mu ko rembourse ba noppi dana ba kenn wax na bu jël ko ci say loxo ba ci am ci ci mom nga dul ci dana waxon ni fo dajé dañ ni ko ko la jaay jaay bi yes xamne ci ci fegne ba ngay bu ci say loxo nga fa dem ci mom kon mom mi nga xamne mom nga tam rembourse ko moy dund ci tan nga jënde lolé ndax day ñu ne dab du ak jënd la kayti kayfu kayfu sa yobu bu ñu kër waajo la xam ni ci xew ci mom ngay dal ci ma tax mana wuhu datu ay damanu samanihi in istahiqa aw dhahara khaybuhu khali ay alama akhadha bi shira'ihi ya jëg ni nak ci kam dab la ba wax da nuko da tafire ma jaay ga nga xamni wax da ho nek ni ci gannaaw bu mu dab am nga nonu tollu ci li ngay dab fekk ni jaayante ko ay yoon yoon ni taam nga kenn borom bu se ko ko nga taam borom bu se ko neena jaayante awon ci kawam jaayante ko feti won ko yep dañuy tedd ko ma nga delon taat seen ñepp jaayante ko feti won suuf yep dañuy ñëw kon non lay def waaw waxam nga ni def na ben mo xam nga ni jiwel won mom dal ki nga xamne mo ngaram nga ci ne ko yo la dab nañ ni jaayante won ci gannaaw ñepp seen ngaay day tedd ko ku ne delo jëm jëg nga sama ñu joxon mu reñ jaayante ko feti su yepp dañ ñuy xam don tan ñu wote won nañ du tay jaayante jaayante do ni ci kay lol man nga ni su fekke lañ koy jaayante yoon yoon nga dab ku ñëk ga kon man nga ni legi doone jaayante amaton ci gannaaw ko jëk yépp yaxu ne bu fekke da nga dopp ci ndug tan legi man nga ne doone jaayante ko jitté won yépp dañu reew don tan reew wuté na bu fekke da nga jaay da nga dopp kenn ci ndug bi nak tan ñu ko xel legi nako topone dëng ci ni ñu ko jitté won yépp reew ni daal ni na sa di wax na sawaa'un ittafaqat al-athmanu aw ikhtalafat nga xamne فإن أخذ بالأول نقض جميع ما بعده وبالوسط تم ما قبله ونقض ما بعده وبالأخير تمت البياهات كلها وله أن يلنكم أبي جنبي غلطه جرينا غلطه جرينا من جرينا سقسوا فأحنا كي غخاني موجندهم لوليه تنمو دفا دبتنين ko te jotam na ca jarignu ñam ci ta jarignu moko mom kenn da ko waxay lo waxal na to dafa jigi ay min mustari al ma'khuz min bi shuhati waxal na to ay ghalatu shaqs al mashhur fihi allati istahallaha qabl akhdhi minhu bi shuhati li annahu kana daminan la wa fi al hadith al kharaj bi dhaman wa fi fasqi aqdi kirahi nakna fi shiri fasuk ni asam ga ñeen def na do wax yaaw daal manam ikraw tara dudu manam ci nga xamne mo jëndu te nga sañ ko dab fekk da nga fekk lolé nak bu mu ko lolou la yaqal sa dab waye li ñu wax kay moy ndax ñu yaas ba dëkk daal di am fofu xam nañ ko dagg foofu su saasu kenn ko jàllale wala du tax nuyaas ba tegg ko faaw nuyaas ba day jàll nuyaas ba day jàll nag du tee moom mooy fayu payoor ba naa yow boo dawee du tax nga moom la borom tafulee na mu fay moom moom mi ngay dag ci moom moom mi ngay nangoo ci loxoom lu ak jënd ñi mooy moom loolu waaye yow doo moom fayug nuyaas ba da yowati nag ci ndax danga soñ a dagg nuyaas ba mu yem foofu wala faaw da ngay bàyyi mu jàll wax moom tara dunum moom ñu wax naa wa in akra al mushtari ashaqsa wa qabada qira ashhurin suma uxisa xanfu bi shufati qabla alqidaai muddati alqiraai kon fa fi fasti naqdi qiraaihi wa xadamihi tara dunum wala yadmanu du warlu naqsafa manqeem nga waa li mu jëndoon te yow nga ñëw bëgg koo dab bu fekkee loolu daa wàññi ko ci dogalu yàlla mbaa mu sotti ko sotti ko xam ne moom ci dof mu sàmmoo ko sotti waaye boo xam nga daa jàpp ne moom jël na ko te moo ko sànni ko kon nee na booy dab dañ koy jël ca noonu rek waaye doo nekk li ma sotti mu wàññi ko ci daa ma koy dam mosi doo def li wax naa wa in naqasa ashaqsu inda al mushtari qabla akhdihi bi shuhati wa law kaana an naqsu bi fi'li al mushtari li sihati milkihi fa axasaho alchafiihu bi shufati kooku fa laa yadmanu almushtari li shafii naqsaho ay maa naqasa min ashaqs wala yusqatu fa lishafiihi shayun min athamani li dalika walakinahu muxayyarun bayn al axfi wa tarki la waañu dara ci njëg gi bo ñu ko war a ramorse dala jaralee rek nga jël dala jaral nga bàyyee ko ko fa in hadamandeen màbb na wa banaa tamu tabax fanahoo kon ñeel na ko moom añ jënd ji kiimatu koo xaymaam ja xaaymaam mbir ñu aji taxaw nee na bu fekkee boom jëndee suuf si sax fekk na ca tabax daal di koy toj mu bëti ko tabaxaatal boppam kon nee na li nga xam ne moom la moom nga fekk mu tabax ko ca sax dañ koy fay wala du tabax wa waaw gis boo yow nga taxawee di ko dab la ñuy seet lam fa tabax mu wëlaar ya nga fay ko la fa nekkan te moom mu fekk nag yaa ngi ko jub ja bu fekkee tabaxaaliwaatu ko bu fekkee du walaandi ko ci tabaxam bi muy tabaxaat bu wees bi nag ñu seet loola nu mu toll boo ko rambour si njëg ji dugal ko si njëkk door koo mat ne nañu saxale ni mën naa dab ba noppi léegi doole ca ne lañ fekkan waaj a tabax ko fa moom ñu dab da koy rambour si loola njëkk wala dañ koo seet mooy rek nañ ñu bokk tasee xawal naa jaaxle bañ laaj ko ku ñu wax muhamadou bin mawas la sala bi wax naa qaala attataa'i ni qiila li muhamad ibn al mawas kayfa yumkinu ihdaasu binaa'in fi mushaahin maha subuuti shufati wal xukmu bi qiimati binaa'i qaayiman wa daalika bu ànn shafiha in kaana xaadiran fa xadd asqata shufatahu wa in kaana gaayiban falbaani mutaxaddim fala yattali lahu qiimatu binaa'i qaayiman mais ni Mouhamad bin Mawas yaa ñu wax ni ñuy tasee ki jëndoon suuf si tabax ci ba noppi kenn mu ngi sañ koo dab te bu koy dab du koy da koy rembourser lañ fekk mu tabax ko ñu ne ko ndax dañoo gis ni dañ ne woon aji dab bi bu fekkee maanaam ki sañu dab bu fekkee mu ngi doon teew di xool koo koy tabax ko toj jeex na dañu jàpp ne kon du mën a dabati lañ waxam ah ñu ne itam bu fekkee ne aji dab bi nekk fi woon kon ki nga xam ne léegi dafa tabax te wër ko tabax dis ko jox xaymay lam fa def mooy intaana faa yi ban salbaa nii mu taxat di kon fa laa yekkoon loo xiinatul binaa yi xaayma waaw kon daal fal xukmu di fugoo ci shufati mooy di xiinatul binaa yi xaayma mu tanaa fi yaay waaw nun daal ñaari atam yu ndogu xaw naa dàqonte mu kii sam naa dab yalpati ko ne ko dangay rambu si li nga fekk kooku tabax ko fa daal ci ni ñu waxee ci atay xawta yomb a daje dañ ko waxee nag la tontu ye nag moo ma tax sañ di indi fi loolu moom ñu taalif ni i maali xaydati chafiihi hi benn ngir fàddu aji dabam ja fa xaasamate sédonte wakkiilu foo wakkiilam ja aw xaadun wala aji atte xan fu walis ko ñun mu ne waaw ñu yaara mën naa tase ndax bu fekkee ni ki nga xam ne moo sañ a dab yooyu jamono dafa tukki fatam la tamuy dëkk waxal na ab dole ngeen waxal na ko loolu ne ko diin na bokkal ni woo ko ngeen sedd woo ko ngeen seddoo nga taxawal ma ñu sedd la ko ndax booba tey sedd nañ ko maa ngi dem na waaye yow taxawal ma mu taxaw ñu seddoo ko yow yaa ma taxawal waaw léegi nag far bii moom moom far jaay yàlla moom maanaam moom bu moom ñu ko seqal moom laa tamuy def sedd la ñu mbetal bu moomee jaay ma wàlla xam nga kon ci mbetal woon moom bu kenn ci wax dikkee ne ko man lañ jaay da koy wax ne ko nañ seddoo rek ndax loolu la ma waa ji wax laat la waa ji jaay sax fekk na mu wax ma ne nañ nañ ko seddoo kon léegi nañ seddoo rek loolu nee na bu waa ji ñibbisee ne damay dab nag ba tey sañ na ko waaw waa ji ñibbisee ne damay dab nag ba tey sañ naa dab foofu nag dama sañ a dab ba noppi waaye du tee bu fekkee ak jënd ji nga xam ne wa jot nañu seddoo moom tabax na moom mooy duñu bisee tabax na ngay dab waaw da koy rembourse tabax yi waaw dañuy xool lan ba tabax mu rembourse ko ko kon yooyu yaar dab gi sax na ba noppi waaw surtout nit ñu faw ki nga xam ne moo ci nekkan ñu faw ak jënd gi lam ci yota tabax waaw ak jënd gi xam nga seddoo moom moom benn wax yi lu bu waa ji moo seddoo moom.